أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. الله جل جلاله مخکې آیاتونو کې مشرکینو ته زجر ورکو، دې دوه آیاتونو کې هم الله جل جلاله دو سو اٹھ نمبر آیا سورۃ الشعراء آیت نمبر 268 څنګه مخکې آیاتونو کې روجی ربان سر کڑے بابا اٹھ تے ہاں سنج مخ کے آیاتوں کے اللہ جل جلالہ زجر بیان کو ندی کے نمونہ د زجر دا اللہ جل جلالہ فرمائی وما اہلکنا من قریہ مغنبی ہلاکڑی اس یو کلی والا مگر که هلاک کریم دینو لها منذرون الا لها مگر پدا سی حال کم هلاک کری دی لها چیوت دی کلی دی پارا منذرون ایر ورکو ان کی پیغمبران ذکر اللہ فرمائی دا نصیحت دی او فن دی نحس یو کل دا دی آیات مطلب دا دی اللہ وی اغم داست ندی حلاک کڑی چی اگه دا دی پیغمبر رسو کی رون که اغا نی راک دی زکر دا خوبیا ظلم شو چی مخکن اللہ تنبی نی ورکڑی احکاماتی نی لگلی او عذاب پی اللہ تلا راولی نا اللہ فرمائی هر یو کلی اگه باندی چی منگ حلاکت راوست دی که عادیان دی که سمودیان دی که نور دی سمرا حلق چی کلی چی اللہوی منگ حلاک کری دی نو اغدا سی حال کی حلاک شوی دی چی اگه تداغی نمخ کی یرون کی پیغمبران اگر آگری او بیا اللہو پر مل ذکرا دا سی شیر دا نصیت دا تذکر دا یو مطلب دی آتا دی چی پیغمبر را گی او بیا تا نمانی نپویش چې په تا باندې به هلاکت راځي دا تذکره ده ځکه چې پیغمبر راشي او بیا خلک خبره نه مني او دا الله تعالی دین نه مني او داغه نه انکار کوي نو بیا به هلاکیږي ځکه دا د الله یو مسلم قانون دی چې مخکې خلکو دم پیغمبران راغلي دي هغه یې راول دي او دا الله دین نه دی منلی نو هغه الله هلاک کړي نو دا تذکره ده او د ذکر ټکی یو مطلب د منذرون سره تړلې الله فرمایي منذ هلاک کړي اس یو کلی ولا الا لها منذرون ذکر مگر دا غي د پرداس يرون کې او ذکر چې هغه نصیحت نصیحت ده د تحمل مبالغه تن یو پیغمبران د پیغمبرانو چې هغه ذکر او پند او نصیحت او هغه پیغمبران زو ذکر خواندان د فن او د نصیحت او د کلو والے د نصیحت کو فن دی وته کو د الله دین وته بیان کو خو سره د دین چې دا غي د فن او نصیحت په غي باندې اثر ونه کو او د الله دین اون منه نو الله تعالی غي هلاک نو ذکر لفظ یا ځان له جمله دا یاد اهما اهلکنا سره تړلې د یاد منذرون د فار صفت ده دا سه پیغمبران وته راغلیو چی اغا ذکر هاوندان دا ذکراو زو ذکر هاوندان دا نصیت او دا فن ورکولو و اغای فن کبولنا نا اللہ ورکسی برمائی وما کننا ظالمین منگ پا دی کلو باندی ظلم کون کینو منگ پی ظلم ندیکلے منگ و تلارو خودلا لار دا بچاو دا عذابنا دا بچکی دو لارو خودلا او بیا غیو غلار اختیار نکلا بلکې هغه لار اختیار کړ چې کوم لار د عذاب و نو الله بیا عذاب او نو پدې کې الله وي مونږ ظالمان نو مونږ ظلم نه دی کړی بلکې ظلم کړی دی نو هغه په خپل ځان باندې ظلم کړی دی وما تنزلت به الشياطين مخکې د قران ساو صاحب ذکر شو دان د هغه سره تړلې خبرې د مشرکانو با دا خبره کولا چې دا قران نبی علیہ الصلات والسلام ته الکا د دې شیطان کې شیطانان راځي او پیغمبر ته د دې الکا کې نه دا قران د الله د طرف نه دی دا د شیطانان دی نو کله به قران ته سحر وي کله به ود جادو وي او کله به وي دا شیاطین د ته الکا کې او کله به وي دا د پلان کې غلام خود لري اغه لوهار د غسر کینی او بازی غو ته خودلې د قران سره د دې عزت او د عنادو د دې سره نه لګیدنه پاګ شبهات کې یو شبهات د ایدام و چې دا قران الکا د پیغمبر ته شیاطین وکړی دا الله داږي جواب راولېګو چې وما تنزلت به شیاطین دا قران نه دی نازل کړي نه دی نازل کړي د قران لرا ندی را کس کڑے دے قرآن لرا الشیاطین و شیطانان و جنات ولی یو وجہ خو شیاطین لفظ کی وطا اشارہ ہو شو ذکر شیطان اغا کار گمراہی وی اغا کی مادات شیطانت دا دا اغا کار گمراہی وی گمراہ کول کئی او قرآن دے ہدایت کتاب دے ندا اغا کار دلالت دے او قرآن ہدایت دے نسنگ با قرآن نا نازل کی و با دا قرآن طلبگار شی و قرآن بزدکی و پیغمبر تبی خوئی دا آغا کار دلالت تے و قرآن ہدایت تے نددی وجور پسی اللہ پخپل وی وما یم بائی لهم نخائی گی دا نزول لقرآن لهم دے شیطانان لرا دا دا آغای سر نخائی گی دا دا آغای مناسب ندے آغای کی دلالت و گمراہی دا او قرآن کی ہدایت تے او پدی کی نجات تے دا عذاب نا نوما یم بغی لهم نخایگی دا غید پارا دا قرآن دا دی شیطانان دا پارا مناسب نده دا نزول دا قرآن دا غید پارا دا مقدس کتاب دی دا دی نزول کو کئی نو مقدس پرشتہ بے کئی روح القدس بے کئی جبریل یعنین بے کئی دا دا دی شیطان دا شان مناسب نده وما یم بغی لهم او مناسب نده دا قرآن دا نزول دا قرآن لهم دا دی شیطانان دا پارا او اللہ فرمائی وما یستطیعون دې طاقتم د نزول قرآن دی شراره چې دا قرآن په پیغمبر باندې نازل کی د دې طاقت شیطانا نشي لرله دا معجز هدایت وال کتاب دومره اوچت کتاب د دې طاقت دی نشي لرله ځکه دا قرآن راځي د بر مجلس نه د الله تعالی د طرف نه او د بر نه دی منه کړی شوی دی دې طاقت ولې نه نه ورپسې الله وجه بیانې انهم عن السمع لمحذولون انهم دا شیاطین چی دی عنی السمعی دا وردو دا قرآن نا لمعزولون خامخ دیل رکڑی شوی زکا دا معلوم مسئلہ دا چی دا نبی علیہ السلام را تک سرا دا شیطانان دا برا اسمانون نا اغا بند کلی شوی دی او کدی کوشش کئی دی برزی ندی دا برا نا اغا بشتی شی پا اغا شہوبو باندی پا اغی باندی بشتی شی او دی بر طرف ته لنیشي نچکل دی بر طرف ته اغه نشي دلې ندی قران اورېده نشي د قران د اورېدونه دی لري کړی شوی دی اورېدل اغه نشي کوله انهم عن السمع دی د اورېدو د قران نه لمعزولونه خامخ دی لري کړی شوی دی دی وشتې چې پاشو وب باندې شهاب ثاقب باندې نور پسې الله جل جلاله ترغیب ورکړي چې دا دومره مقدس او دومره صفات والے کتاب دی دا داسې اوجد ذات کتاب دی دا مقدس ذات کتاب دی نو فلا تدعو مع الله اله اخر تمر بلا مع الله دا الله تعالی سره اله اخر بل خدای نو پیغمبر خدای سره بل اله اغه نه راوي نو چې کله پیغمبر ته الله تعالی وي نو د پښتو امت الله وی لوري وا ما ته د انګوري ورته وی پیغمبر ته خو مخاطب هغه امت دی یا خطاب هر امتی زره امتی ده فلا تدع مع الله اله اخر اي مخاطبه تمرا بلا دا الله تعالى رب الخدای په ذات او صفات کې ورنه فتكون من المعذبين تبشد عذاب پېښونا تا ته عذاب ملاويږي کدا الله جل جلاله د ذات سره دی بل څوک په ذات او صفات کې شریک وانذر عشيرتك الاقربين او پیغمبر ته الله تعالی فرمای او هر مخاطب ته ورکه زمن کې خطاب دی چې تخپل اقربين رشتہ دار اغو ير وانذر ويروا عشيرتك اقبله خپل الاقربين اغه نزدې قبيله نزدې خلک نو یان ساته د دعوت بلین کې انسان چرابلین الاول اقربين بګار نزدې او رشتہ دار خلک وجه دا غی دادا چې کله انسان ته د خپل خاندان د طرفه تقویت ملوشي نو بیا د ته یو طاقت هم ملوشي یو شان هم ملوشي د دعوت بیا چلی او دویمه خبره ده چې کوم نزدې خلک دي د داعی او د پیغمبر نو هغه اولادی هغه لایق ده دي د رشتہ دار دي هغه حقدار دي چې لاول هغه ته دعوت ورکړي نو د دې دوه دوجو چې یو تقویت ملوشي او دویم طرف ته اغه لایق او حقدار دی نزدې دی اقرب دی لکه اقرب لفظ کې اشاره وکړه نو لاول دعوت اغه ته کدی ایمان دعوت ته او کدی نصیحت دعوت ته لاول د رشتہ دارونه او خصوصا د اقرب او د نزدې رشتہ دارونه دا غي نه شروع کول پکاره الله پر مهل وان ضرور وایره عشیرتک قبیله خپل الاقربین اجکم نزدې خلک دی نزدې قبیله چکل ددی آیات نزول وشو نو تفسیر منظری والا ډیر واقعیات لیکلی دي شان نزولونه لیکلی دي خو یو ددا هغه وامن عبد الله ابن عباس صحیحینو کې دي صحیح بخاری او صحیح مسلم دواړو نقل کړي چکل انذر عشیرتک الاقربین نازل شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفا دو خد فج علی ینادی یا بنی فیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلفو قبیلو دارت اے بنو فیر اے بنو عدی مختلفو قبیلو د قریش ته چغي واله تر دې چې هغه ټول راجم شو او بعض روایتو کې الفاظ زره مختلف دي نبی علیہ السلام فرمایل یا معاشر قریش اے د قریش وډلې ایشت روان پسګم خپل نفسونه اغا واخله د الله تعالی نه لاونیان کوم من الله شی زده الله عذاب تاسو نن شم د بکول یا بنی عبد مناف یا بنی عبد مناف او دغه رنگی نوری کبیلی یا عباس ابن عبد المطلب او دغه رنگی یا صفیه عامه رسول الله یا فاطمه بنت محمد طول نمونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام واغست ترجیح خپل لور ته می سلینی ما شیته من مالی ولا اونی عنک من الله شی ما نه چې مال کې زغواړی اوواړه دربکم ودا الله جل جلاله عذاب هغه د پکول نشو نو ټولې راجم کړو چې او دا زوري روایت کې راځي یا صباحا نبی علیہ السلام د خطرې په وخت کې به چې کوم چې غواړي شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه الفاظ استعمال کړو یا صباحا ټول عرب چې د چا طاقت او جمع کېدل نو هغه صفات را جمع شو او چې د چا طاقت د لونو نو هغه یو قاصد لري ورشه چې څه چلې چې غواړي کیږي چې دا څوک دې سم مسله را نو ابو لهب راغې قریش را لو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې ته پر مهل دا زما ته خبر را کې کز تاسو ته دا وما چې د دې وعده شته چې شاسواران دي دغه اراده درته چې په تاسو باندې حمله وکړي کنتم مصدقیه تاسو به زما تصدیق کوئ ندی وی قالو نعم ما جربنا عليك الا صدقا مونږ هو چې په تاسو باندې تجربه کړی ده انت مونږ صادق مونږ دي کته وای چې پوره د دې غر نه څوک حمله کوي نو یقینا دې باندې مونږ د صدق ګمان کوو نبی علیہ السلام وی چې کلمہ صادق منه فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد زد تاسو د عذاب نه يرم چې سر دردناک عذاب دی اولان دې روان دي داګه نه مخ کې مخ کې غتا يرم تاسو يرم نو ابو لهب ظالم فاسد نبی علیہ السلام ته وی تب لك سائر اليوم علی هذا جماعتنا استاد خدای پاک تبا کی نبی علیہ السلام ته وی نعوذ بالله من ذلک باقی دین کې د الله تعالی هلاک کی تعدید پر موږ جمع کړو نبی الله دغه صورت هم نازل کړ تبت یدا ابی لهب متب نو بهر حال چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته دا آیات راغې و انذر عشیرتک الاقربین نبی علیہ السلام دا قبیلی نزدې نزدې قبیلی اگر جمع کړې وغې ته انذار ورکړي چې د الله د عذاب نه تاسو یې ورو وحفظ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين او تتک وزرق بل اے مخاطبہ یا پیغمبر تم تعلیم دے زمن کے ہر مخاطب تم تعلیم دے وحفظ کتک جناحك وزرق بل لمن اتبعك دا اچا دا پرا تتابداری کی استام من المؤمنین دا مؤمنان مؤمن کا گناہگار دے او کا کامل مؤمن دے خو اغت اخبل وزر تتک وزر کی ټول دا کنایه د نرمۍ او د شفقت او د مهربانۍ سکه چې د نبی صلی الله علیه وسلم وصف الله تعالی ذکر کړو سلورم سیبارک په خپل صحابه باندې مشفق او مهربان نو دا وته الله جل جلاله د مهربانۍ هغه تعلیم ور لکه ګوره مرغۍ الوزی نو داغي وزر بره خو چې کله اغز مکه طرف ترازی نو ا حفظ جناحو کی وزر کدی یا چرګر نو اغي وزر عام تر کلګي او چې کله بچو باندې رضا کی نو بیا نرمي کې او پاغي باندې سګي کړدګي دا کنایت د شفقت نه وزر د انسان وزر ني خدا کنایت تمثيل له او دا کنایت او اشاره د خبرې طرف ته چې نرمي او کا مهرباني او کا دا هغه کسان سره چې کمستا متبعين دي ایمان راوړي وحفظ جناحك کتک وزر خپل لمن اچات اتبع کچ د بيداری کړيستا من المؤمنين ده مؤمنان فإن عصوك فقل إني بريء مما تعمل فإن عصوك كچردين نافرمانيو كستاب بازو مورو بالفرد صحابه ده نبي عليه الصلاة والسلام نافرمانينو ده کرد ده نبي عليه الصلاة والسلام اتباع کرد ده خب بالفرد كبازي مورو كدستا نافرمانيو كستا خبرا اغنقوه نمني نفقل دوائي پیغمبر إني بريء مما تعملون زبريم بيزار مما دعسنا تعملون چه تاسو عمل کبه نددین بیزاری اختیار کا او وتوکل علی العزیز الرحیم وتوکل او نبی علیہ السلام لا اللہ تعالی تسلی ور چه انسان دعوت چلی دعوت بلین کی بیا خامخا مشکلات او رکواتون مخدرازی نو پخپل حفاظت کی اعتماد پچا باندے کوا وتوکل او توکل او اعتماد کوا علی العزیز پا غالب ذات باندے چستا مخالفینو باندې غالب دی داغین انتقام غسته شي داغین تا محفوظ کول شي غالب ذات دی وتوکل اعتماد کوا بروسه کوا علل عزیز په غالب ذات باندې الرحیم په ډیر مهربان ذات باندې چې انتهایی ورحم کون کړي پتا باندې مرهم کوي او ستا چې کوم متبعین دی په غیب باندې رحم کوي الذی اغه ذات دی یراک چې ویني تا حینا په اغه وخت کې تقوم چت ادریگی نو تس دا ادریگی تفسیری منظری مانا کرده دا تو ادریگی دا پارا دا دعوت دا توحید توحید طرف تا ادریگی خلق را بلی جہاد بی سبیل اللہ دا پارا ادریگی او مشہور مانای اغا کرده دا وحین تقوم پا اغا وقت چت ادریگی مستا او بیا بازو مفسرینو دا حین تقوم نا مراد زان لموزغسته ده یراک وینی اعتمادو که پا غزاد بانی یراکا چوینی تا حین تقوم پا کم وقت که چه تا زان لمستو درگی و تقلو با اکا اوینی اڑی دل راڑی دلستا پی ساجدین پسی دکا انکو که پموس که انکو که پا کم وقت که چه جمع که صحابو سر اولاری پا غزاد اعتمادو که چه اغا تاوینی یعنی ستای پازد گئی او تاوینی چه کل زان لمستو درگی او کل صحابو سر پا جمع که مستو اولاری او اڑی گرا اڑی گی کل رو کوتا و کل سجدیتا و کل قیامتا نو پا آغا وقیم عریدل راریدل ستا وینی فدوار حالاتو که اللہ تعالی وینی اوستا حفاظت کی پا آغا ذات باندی توکل او اعتماد آغاو کا و تقلبک فی الساجدین الساجدین نا مراد خویا عام فرض منزون دی اللہ تعالی وینی چی کم وقت تاڑی گی راڑی گی فرض منزونو که امامت که در صحابہ و نمخ کے او باندو مراد نبل مزغست دی وینی الله تعالی تا تقلب کاری دل را دی دل ستا پی ساجدین پی المتحجدین پا اغا وقت که چکم تا پا متحجدینو که این تحجدو والکی اولاری نو بازو دا ساجدین نا مراد متحجدین هست او بازو دینا فرض مزغست دی بارحال دوارا منزو نکشی اعتمادو که پا غزات بانده چه زان لمست اولاری او یا جمع که تحجدو دی یا دا فرض مزده پا غی که اولاری اغا ذات تاوینی نو پا غ اعتماد او که انه هو السميع العليم زکه دک ذات چره دک الله تعالی چره هو السميع هم هغه اوریدون کړي کامل اوریدون کړي د دې د خبرې اوري العلیم هم هغه ذات هغه پوهه دي وما اهلكنا لو من ندي هلاكني من قريه اس يو كل الا لها مگر داګه د بر منذرون ذکر منذرون يرون کی پیغام بر ذکر ها وندان د نسیت یا ذکر ا د نسیت وما كنا لا فرمای وما كنا نو مونگا ظالمین ظلم کول کی وما تنزلت به شیاطین او ند نازل کړی دی قران لرا الشیاطین او شیطانانو وما ينبغي لهم مناسب ند لهم د دوی سره نزول قران یادا چنا نازل کړي قران وما یستطيعون او ند طاقت لري د نزول قران انهم یقینن دوی چې دي ان سمای دا اوریدو د قران نه لما زولونا خامخال ریکړي شوی دي فلا تدعوا مع الله بس دم بلا الله تعالی سرا اله ما خراب الخدای فتكون ورنشیبا من المعذبین دا عذاب کریشونا وانذر ویروا عشیرتک الاقربین رشتدار نزدیخ بل قبیل نزدیخ بلا وحفظ جناحکا وکتکا ٹٹکا جناحکا وزرخ بل لمن اغچاد پارا اتبا کا چې لګیدلې تاسو ته بيداری کې استامن المؤمنین د مؤمنانو نه پاین اسو کا کچره نه پرمانیو کې دي استا فقل وای پیغمبر انی بریون زویزارم زبیزارم مما د سنا تعملون چې تاسو عمل کوئ د ګناه او د نه پرمانه وتوکل او بر وسساتا علی العزیز په غالب ذات باندې رحیم یا مهربان ذات باندې الذی آزاد راکا جیوینی تال را حینا پا وقت تقوم چو دریگ زان لمستا او وینی تال را او وینی تقلو بکاری دل راڑ دلستا فیس راجدین پا موسکا انکو کے پسی دیکا انکو کے چه کم وقتی دی امامت کے جمع سر موسکے انہو یکنندک اللہ تعالی هو السمیو هم غوری دن کے دے کامل اوری دن کے العلیمو هم کامل پویا غزات تے انہو یکنندک اللہ تعالی هو السمیو هم غوری دن کے دے العلیمو هم غافو ہے الحمدللہ رب العالمین والعقبت المتقین والصلاة والسلام على رسول محمد وعالی وصحابہ سعید آفیت برادران نصیب کی اللہ خیر وبرکت نصیب دنیا خیر در رسول اللہ صلی اللہ علیہ د قران سره زموږ محبت پیدا کی الله دا زموږ پر ذریعہ د نجات کې ذریعہ د شفاعت کې یا الله ذریعہ د نجات ذریعہ د شفاعت ذریعہ د جنت کې الله کریم عادت الله راضي الله صلی الله